piedra padre. Yeni su koyma. Bir iyi suyun gerçeğini şu saç koyuyor. Ne hata zihin de gerçekten kocuğu yönü dönmekle yine arasız yapalım. Kom var abi, bir şey to. Hiç sana. Doğru. Bir hafta. Ne var? Git. Thank you. Lei è un circostante per pregarmi. Lei è un circostante per pregarmi.

ben sonra askeri bırakıp gideriz abi. Bravo, anche da Minda Kessler. Máma? Akkor itt a virágot esnek, itt a tizet ott, itt a csapat is itt van. Így szövelek rá.

Io non è che la stessa che la sigla. Come è entrata a posto, ragazzi, in rito? Come è entrata a posto? Non posso già l'hanno vista? Non vai mentre sarò. Che sei, che cos'è? Ma che Aztán tudom, hogy értünk, ha most te elmész megtanulsz, hogy visszajössz a körforgalomhoz, de az sem biztos, hogy hónap lesz napta. Mert akkor nem tudna bemenni ez máma már. Ugyan négy van, tudod? Tényleg. Hát, azt mondom négy. Elmutat időn máma. Mi van? Felkelt a kutya. Fehéske! Mi provokálod a kutyát? A fehéret is mi provokálod? Fehéske, mi van? Most kellsz föl. Most. Na, fia! Na. Majd hazakapkodjunk, az legalább fél óra. Jó. Félet. Beállt az még egy jó fél óra. Beállj még. Jó egy óra hossza. Az már 5 óra. 6-tól meg már sötétezik. Szia! Hol lesz? Hol a kocsira? Hol fogok felmászni? Hol fogok hazamenni? Kocsi levágódok. Mi? Hol fogok ülni? Ott én lerázol. Le. Hol van? Rájt egy rászra. Lábaidak, hogy ilyen kocsi az a izé. Hát ez így lesz a kabinban. Fölít a kukai közvetleire, találkozik a rázot. Köszönöm, hogy megtaláltad. Nem ülök a kabinba ennyire, nem ott. Nem ülök a kabinba. Hülyeség, hogy nem menni. Jó van akkor. Na? Na lesz már a srác, még srácot is kell venni még. Srác, nem nekem, hanem a fesztő. A kabinban van, a táskában. Maria, ciao, ciao.